ویژگی ها و امتیازات و خصوصیات زیادی. ابتداعا جا داری که من از شما مردم مسلمان غیور مبارز به خاطر شرکت گسترده و فعال شما در مروچگین راه پیمایی که به مناسبت روز جهانی قدس یعنی به عنوان اظهار دردمندی با مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین و سرزمین مقدس مسجد الاقصا و قدس شریف از مدتها و سالیان متمادی تحت شکنجه ها و مظالم و بی‌رحمی های رژیم نژاد پرست یهود قرار گرفتگان و ای چند ماه اخیر ای بی‌رحمیانی شدت و حدت و ای رژیم جنایتکار و خیانتکار و پلیدی که بزرگترین صفاق و خونریز و تروریست حکومتی جهان بشریت این که از سوی بزرگ جنایتکاران روی زمین انگلیس، آمریکا و آین ایادی همواره حمایت و پشتیبانی بی بوتی صفاکی و خونریزی و مظالم تکان دهنده ای که ما از آیانی شمه اشکنگا مشمعز بین و لرزه برندام بین چه برسی به حال آکسانی که به چشموات از نزدیک گندگن تو ملاحظه کنه و هر روز تی عزیزانا اطفال زنان ضعفا مبارزین فلسطین ها در خاک خون گندن که آیا لیتو ورن تو آنی خون ریچک بوگن و از همه بالاتر خود مسجد الاقصا بیت المقدس نقطه پاک و عزیزی که از سه نقطه معزز روی زمین برای مسلمین بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی علیه الصلاة والسلام سومین بقعه مقدس مسلمانان روی زمینه، معراجگاه رسول الله چنی وادی قبة الصخرة با صخره و سنگ معلقی که به عنوان معجزه مسافرت آسمانی رسول خدا علیه السلام در فضا بدون اشی که با زنجیر و رسمانی بنده ببی با قدرت خدا معلق و در فضا اشتاتا چرا که شب معراج پیغمبر علیه السلام وقتی که پای مبارک آی اسرائیل کد که بر براق سار ببی از سنگ چه زمین بالا چسبو به صورت آسانسور که پیامبر خدا علیه السلام بلند کرد و بر همه بلندی خدای تمروچ قرار داد. انسان توان که بابتی قد و قامت آی چی را پایین ترار بگیری بوشتی همه اندازه بلند چه زمین. و ما مسلمین کتاب آسمانی قرآن عظیم این سرزمین مقدس به عنوان سرزمین پر از برکات پر از انوار اعلام فرمایند سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاکی و تقدس و عظمت ثابت برای اللهی که وتی بنده مقبول وتی برجسته‌ترین غلام بالاترین عبادت گزار که چرایی بهترین عبادت کنوک الله و با بهترین طریقه و شایسته ترین طرز و روش الله بندگی ادا کنوک و حق بجای روک در عالم هستی نه در گذشته بودتا و نه در آیه زمانه بودتا و نه تا قیام قیامت دیگه کسی اپنین بودتنه که یعنی جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم الله حضر جلالا شبا شب چه مسجد الحراما به طرف مسجد الاقصا بود. قرآن مجید فرمانی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. مسجد الاقصا در کنار مسجد الحرام بیان کنک بوتا ای آیتا. پیامبر اسلام مبدع سفر ابتداس آغاز سفر اسراء از مسجد الحرام و منتهای سفر اسراء مسجد الاقصا. هنچکو مسجد الاقصا ایتا حجر آویزان و معلق در فضا نشانگر منتهای سفر شبانه پیغمبر بر روی زمین میان مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و نشانگر آغاز و مبدع سفر معراج عروج به هفت آسمان. در مسجد الحرام مسجد مکه معظمه مسجدی که در آیه وسط کعبه مشرفه قرار داری محل بیت امهانی ابو طالب دختر امهانی بنت ابی طالب خانه ای که رسول خدا علیه الصلاه و السلام شبتها او دا آرام فرماید آیی هم نشان تا مروجی در مسجد الحرام محفوظ و مشخص برای زانوکان و تلاشگرانی که بررسی و این نکاتش به دست یارتا که در کجا قرار گیرسه. مسجد الحرام باب ابراهیم در زمان گذشته و بعد یک دوران باب الوداع و الان که این نقطه تمام تحت پوشش باب جدیدی به نام باب ملک فهد نام گذاری بودتا این نقطه های نزدیک آمکان خانه حضرت امهانی بنت ابی طالب قرار داری که نبی علیه السلام چه او دا بعد از استراحت به حتیم تشریف با و چودا سفر اسراء سفر شبانه پیامبر علیه السلام شب سفر آغاز بی به طرف بیت المقدس و مسجد الاقصا. این نشان هم اده موجودی و مسجد الاقصایی که سالیان بسیار دراز و متمادی از زمان پیامبران گذشته تا دوران نبی ختمی مرتبت رسول مکرم اسلام علیه السلام، قبله نمازگزاران به عنوان کعبه اهل نماز، عبادت گزاران بارگاه ایزدی همواره در طول مدتهای متمادی قبله نماز قرار گرفته و حتی رسول خدا علیه التحیت و السنا قبل از هجرت وقتی که نماز فرض بود بر حضرتا معراج شبا و مسلمین و پیامبر ملزم بودن به ادای نماز فریضه نماز، حضرتا به طرف بیت المقدس نماز من در کنار کعبه در کنار بیت الله در سایه دیوار کعبه مشرفه پیغمبر علیه السلام روی مبارکه به طرف بیت المقدس کتو نمازی ادای فرمائیم و بعد از هجرت به مدینه منوره هم تا 17 ماه رسول خدا علیه السلام قبله نماز و مسلمین بیت المقدس. بعد از آی خدای ذوالجلال دستور فرمائیند پیغمبر خدا علیه السلام در محله بنی عمر بن سالم در جانب مغرب غربی مسجد النبی علیه السلام جغرافیای مدینه اعتبارا حره وبره گوشه تهایی محله قرار داشت پیغمبر علیه السلام برای اعادت و خبرگیری و بیمار پرسی مادر یک صحابی دلباخته، یک پیرزن مؤمنه، مادر حضرت برا بن معرور رضی الله تعالی عنهما تشریف برتگه ایمات مریضت، پیغمبر خدا علیه السلام برای مریض اعادت و خبرگیری و تشریف با وقت نماز ظهریت ای اهل محله مسجد کوچکی داشت به اندازه ویتی جمعیتا در همه محل نبی علیه السلام با ویتی اصحابی که او دا ساکنتا ای مسجد تشریف و ما انگا قبله بیت المقدس ظهر نماز پیغمبر علیه السلام و با مسلمین رو به طرف بیت المقدس کو ادا فرمائی دو رکعت نماز ظهر وانگ بودتگا به طرف بیت المقدس در حال نماز در آغاز سومین رکعت نماز وحی خدا دستور خدا فرمان الهی بر پیغمبر نازل بود که قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. از مدتها من خدا گندگو ای محمد صلی الله علیه و سلم که تو بار بار منتظر نزول وحی منی فرمانه که کدی حکم بید که تو دیما به طرف کعبه مشرفه بکنه نماز بانه، الان دستور همیشه بر تو نازل بوگه ولی وجه که شطر المسجد الحرام، الان وقتی دیما برگردین چه بیت المقدس، اسلام دین استقلاله، اسلام در هیچ عمل نلوچی با ادیان دیگه با فرق و مذاهب دیگه قاطی ببی مخلوط ببی مشابهت ببی، پیغمبر علیه السلام از کوچکترین مشابهت مسلمین با کفار یهود با مشرکین با نصارا با اینکه آیا و هر یکی پیروان حضرت ابراهیم قرار دا پیغمبر ما را نهی فرمایند. فرمانده که هر عملی که یهود و نصارا کنه شما آیین مخالفت بکنید. اسلام خدای یک جامعه این دینی که نگیگد که در تمام ابعاد باید آیه استقلال مستقل بودن غیر وابسته بودن بایستی حفظ ببین. خدای ذوالجلال ای وابستگی هم که یک نوعی تبلیغات سوب وگرچه یهودیان طرفا علیه اسلام از اشی که پیغمبر به طرف بیت المقدس نمازوانی الله ذوالجلال غیرت اشی هم قبول نفرمائیں که پیغمبرا به ای طرف نمازوانگا آر بدهند و اسلام استقلال اسلام خودکفائی اسلام مستقل بودن زیر سوال برو فرمانتی ولی وجه که شطر المسجد الحرام و تی چهره انورا در عبادت و نماز به طرف مسجد الحرام برگرد. پیغمبرا چیکو همان نماز درکت بیت مقدس طرف وانا گفتگا اما مسجد بنی عمر بن سالما دو رکعت آخرا پیغمبر نماز تحدیم ترین پیغمبر علیه السلام مثلا آ طرف گشتاتگا نماز تا بدون کسی که نماز بپروشی و آ وقتی این چو حرکت در نماز اجازه یا پیغمبر علیه السلام چوت جا یاد کی طرفا صحابه پشتا سب بستگا پیغمبر علیه السلام دیما دیم بطرف بیت المقدس درست جهت مخالف مدینه قبله بیت الله جنوب نمیگین دریایی نمیگین به قول ما شما و بیت المقدس شمالی نمیگین. پیغمبر علیه السلام چوت جاها چو شمالا جانبا شهر مبارک ترین برگشت صفانی جلوا اولا پشت صحابه و جدیما تر دیم به طرف بیت الله کو و صحابه حمود دور جد دیم به طرف بیت الله کو دو رکعت سوم و چهارم آخر نماز ظهر همان یکی نماز به طرف بیت الله وانگید. لذا تا مروچی در تاریخ اسلام همان مسجد نام مسجد القبلتین یا مسجد ذی القبلتین مسجد ایک آیتها یکی نماز تو کا دو قبلی نیمگا نماز وانگید قبلی اولا بیت المقدس و قبلی مسلمین بیت الله شد. برای مسلمین جهان به خصوص برای سردمداران کشورهای اسلامی چه این ننگ و آر و شرمندگی بالاترین شرم مایا چیزی وجود نداری که قبله اولی پیامبران و مسلمانان و خدا پرستان روی زمین تا مروچی در تحت سلطه یک مشت صهیونیسم یهودی جنایتکار پلیدترین قشریه یهودیانی دستا نه که یهود ساده نه که یهود معمولی یهودی نجات پرست قشری جنایتکار تروریست خونخار صفاکترین موجود روی زمین که اشانه بل خدای ذوالجلاله مطلق یهود باره قرآن فرماینتا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. کافران بنی اسرائیل بر زبان پیامبران و بر زبان انسانهای برگزیده خدا و پاکان خدا ملعون قرار دیگه بودگان ظلمت علیهم الذلت و المسکنه ذلت و خاری نقش بر آیانی وجود سکه یا همانند نشانه حاکمی که اوتی مملکت اسکناس و پول و سکه سراوتی نشانی خاصا ضرب کن برای دائم پشت کبی ذلت و خاری خدایا اشانی وجود پلید سرا ضرب کتگو نقش ایر کتگو. حالا ما بوتی حال بیاین بررسی کنه به وقت بگریوین به وقت بیاین که ما چقدر ذلیلیم در دنیا ما مسلمان ها مروچی چون اسلام ارزشی راهان ویل کتا آ دستورات اعتقادی عملی اخلاقی عبادی سیاسی فردی اجتماعی که ما طبق قرآن خدا و گفتار محمد مصطفی علیه السلام باید عمل بکنیم تا مسلمانان آبرومند مسلمانان غالب بر روی زمین مسلمانانی که خدای وعده کتا حقان و کان حقا علینا نصر المؤمنین اگر شما مؤمن ببی من خدا بر وقت همانند حق دیگری که شما و دیزمه حقی زانید، من شما مؤمنانی نصرت و غلبه یا بر وقت حقی زان و لازمی زان. پس نروچی که خدا و تی ای حق ادای نکا نسبت به مؤمنین، بزانه مؤمن واقعی در دنیا نیست کمی، بزانه مروچی آن مؤمن که باید خدای نصرت کو آئی همراه بی آنی در دنیا، اگر نه خدا نعوذ بالله العیاذ بالله هرگز خدای ذوالجلال کلام دروغ نبی، خدای فرمانی و کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنانی نصرت دیگ بر ما حق ہیں. برادران و خواهران فلسطینی، منی نصیحت و منی خطاب از این راه دور اولا برای شما تا بی گساری شراب خوری شما مردم فلسطین ویل مکنید، چه بیت المقدس دریه، چه مسجد الاقصا مرد نماز کن دریه، همود از سپر مارکت دها آبجو خرید کن، تو آبجو و مهمان از تعارف کن آبجو، و این مرد رو جهاد کن بخاطر مسجد الاقصا آزادیا، نخیر و تا اصلاح بکن، برای خدا جهاد بکن، نه برای شی که الفلسطین وطنی، فلسطین وطنی و فلسطین منی وطنی، من به این خاطر جنگ کنم، تا جنگ بخاطر وطنی، تا جنگ برای خاک، تا جهاد برای زمین. آج جهاد جهادی نہیں، خدا قبول نہیں، ہم آبادی جهاد جهادی بھی پیغمبر جس کو من المجاہد یا رسول اللہ، اے رسول خدا مجاہد کہے من اس صدای بلندہ نظر شما مفہوم فهمیتی یا من نرمت حبر کنو، من المجاہد یا رسول اللہ، مجاہد کہے اے رسول خدا، یکی برایشی جنگ که مردم بگوشن فلانی جنگجو و نترسی، یکی برایشی جهاد که غنیمت به دست بیاری، دشمنانی مال رندا فتح بی مسلمان فتح کنا غنیمت گرا غنیمت بحری برسیدی، دیگری برای دیگر مقصدی دیگر مقصدی، ای الله رسول تی نظرا مجاهد چشان کجا اشخاصا، فرمایتی شان یکی مجاهد نه آقا پا مالک اترگا جنگ مالک رگا جنگ کا مجاہد نہیں، آئی پا مولک جنگ کا مجاہد نہیں، آئی پا اتی پہلوانی اظہار کرنے کا جنگ کا مجاہد نہیں، الذی اقر جواده و احریق دمه لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، مجاہد فقط آ انسانی کہ بی خاطر نبرد کا، بی خاطر وتی خون ریچینی، بی خاطر وتی سواریا اسبا پای کنائنی تیتان برائنی، آئی پادانا دستانا کلم کنائنی، و تا ہم بخاک خون دوردن تو لیتوار تو شہید بھی، نیت اشیئے کہ الہرچی بھی دنیا بھی بلچ خدای کلمہ یا کسی حرف و کلمہ بالاتر میں بھی. بس اے برادران و خواہران فلسطینی، اولا بخدا بیائی توبہ بکنی بطرف خدا، مشروب خاری زناکاری که بدترین فجی ترین نو اختلاط زن مرد مرد در فلسطین حاکمه، ارزش های اسلامی شما پای مال کتگه، 25 سال نه دیگه 50 سال دیگه همه جنگ بکنه، فیروزی دیما شما نگینده، فیروزی فتح لشکر بازی نکن، کامیابی مسلمان به لشکر و پارتی بازی نهی، تجهیزات نظامی بازی زیادی نہیں، ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصرت نیست مگر در دسترس قدرت خدای زبردست و توانا و صاحب حکمت. نصرت خدای یاری لشکر بازی یارت نکن، جنگ غزوه بدر مسلمان چند تا 313 کافر چند تا 1000 نفر، مسلمانانی سواری دو اسب، دو اسب 313 نفر دو اسب بگو، تعدادی حدود 70 شتر، 300 نفر نوبت به نوبت ای تورانی راه رمضان ماه روچگین زبانا نوبت سر سوار بوانا با. 5-6 دانه شمشیر گونه، کسی چاکو یگو کار چیگو اما وقتی یکی تپری گو لچی گو نه کافر از نوک پا تا دندان مسلح ولی پیروزی کی بو 313 نفر خدایا 1000 نفر سرا غلبه دا 70ش جهنم را هدا چه کافران و 70 نفرش دستگیر کو دست بند کرد اسیرش کو 12 یا 14 سرباز مجاهد به عنوان داماد حوریان بهش سالونگ بودن جنت ها رفتن بهش تا رفتن این میدانه فقط 14 نفر هده جنگ حنین اده هم فرمانده پیغمبر اسلامه و ده هم فرمانده لشکر در غزوه حنین در نزدیکی های مکه پیغمبر بزرگوار اسلام لشکریا فرماندهی که بالغ بر 12,000 نفر سربازان اما تعدادی از مسلمانان ایدی که وطی بازی آگندن از اعجبتکم کسرتکم قرآن گوشی من پچی شما را لحظه شکستا که من شما دلانا گندگتون شما دلانی رمز و گفتگوه من اشکو نگتون شما بعضی مسلمانا وطی لشکر پیڑگ و پراوانی چاره ای پتتو که اوه 12,000 13,000 سپاهی مسلح آروچی که ما 313 بودگی 1,000 نفر ما شکست دادا 1,000 نفر دوگا 70 ما کشتا 70 ما اسیر گبتا مروچی ما 13,000 نفر 12,000 نفرین لا غالب لنا اليوم مروچی کسی میسرا غالب نبی کسی می چما گیش بود نکه مروچی ما بازی مروچی مسلحی آروچی ما بی اسلحه دی خدا تعالی فرمانی که من لوت شما را ادب بدهم من همه شما را ادب سبقا بدهم که شما بلی پیغمبر اصحابی پیغمبر شما فرمانده هم شما را ایس سبقا بدهم که ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم نصرت لشکر بازی تو کا نهی اسلحه های مدرن تو کا نهی نصرت چه خدای جانبه ای خدا وقتی تصمیم گیری ابراهیم علیه السلام پیغمبری که آی قوت انسان معمولیه قوتا چند صد برابر انسان قوت آی دست و پنجه تا خدا ایر کتا آی دست تو که کار چا تیز کتا گیم که نبی ها تیز کتا آی دست تو که کار چا دفع خدا کنت که گلو حضرت اسماعیل اگا نتوان ببری ای خدا قادره که مدرترین اسلحه گلوله یا آترف جنتی دشمنا خدا لوتی ایا مثل پپوکی دوکی همو دا جاگاه پر دوباره برگردینی دورده دشمن جند سری بر بگردینی خونسایی کن کار نکن خدای نتوانش میکنه الله تعالی فرمانی لقد نصركم الله في مباطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مسلمين خدايا در مقام حنين الزمينان نامك خدا من قرآن يارتهم جهاني كي جوان مردان رفتهم ودار نبرد كتبا كافرا قدمگاه الصحابة يا الله قرآن تهم نام برتا أي مسلمين خداوند یقیناً الله شما را نصرت کو در میدان حنین وگرنه شما را شما بازیا به غرور یارتگا شما چوت بازیا مغرور بوگتی ولی شما بازیا لم تغن انکم من الله شیئا هیچ کاری شر نکو شما درد نوائی بازیا شما با وجود بازیا چنان تحت فشار تیر اندازان حوازن قبیله حوازن قرار گرفتی قبیله سقیف و حوازن تیر اندازان کفار که تمام آیا کوهانی در رئی که شما در آیی قرار گفتگتی هر طرف آیا قبلا رجنیان گفتگا سنگرانش گفتگا چنان تیر ریچش کو شما را چنان شما را شما تیر مورد حجوم و حمله قرار دا که شما پاد گوچک بودتا بغیر جهگا شما را اصحاب پیغمبر هم دیگه چاره و راه نیست و زاقت علیکم الارض بما رحبت این زمین با وجودی که چو پردگی پراهن پراواند فراخت ولی شما را تچگ جاه بهر نبو پا تچگا هم شما را جاه بهر نبو برای شی که زمین برای شما با وجود پراخیا تنگ یاد خداش می سرا تا شما را درس عبرت بدن دیگه بری چو مگوشی که ما بعضی ما کامیاب بین بلکه هر زمان بگوشی که خدا ما را فتح ده ما فتح کنی خدا اگر ما را کمک مکه می بازی درد نوا می شیر مردی کاری شر نکه می پهلوانی و بهادری کاری دیما نبا می سلاح و تجهیزات نظامی کاری از پیش نبرند خدایا شما را درس عبرت دا شما پاد گزگ بودن شما به جهگا جه شما را ابراهیم زمین بهر نبو تنها الله نبی محمد مصطفی علیه السلام میدان تها پا بر جا اشتاتگا خدای سبحان الله سبحان الله من وقت نی این موضوع اشاره ای کنگی گا این چو گوشگی نها ولی واقعیت ها باید گوشگ با انبیاء شانا انسان وقت مقایسه کن با غیر نبیا شما اسمتا در یوسف علیه السلام انبیاء معصوم معصومی چی ها گوشن یه بحث مستقلی شما آیی مقایسه در یوسف جوان نوجوان 20 ساله 18 ساله 20 ساله یوسف در مقابل تمام حسن و زیبایی مصر زلیخای مصر قرار گیری با تمام زیبایی اما نبی دامن سرا بی عفتی و فحشا بی حیایی داغ پیدای نبی جنین زلیخا عزیز مصر جنین وزیر فرعون مصر جنه وزیر مصر مصر مملکت وزیر مصر زیبا رویانی تها بعد شکلین جن انتخاب که این زلیخا حسن و جمال و زیبایی تها ضرب المثله که عزیز آگه بتگا پدا و تا آرائش بکن و تا زینت دار که اوتی صورتا اتاق هفت دروازه بر روی محل محلی که اودا یوسف علیه السلام بگناه دعوت دا بر روی آیان بستگا برهنه بدنه لخت که دخت سر ورسی وشی یوسف بیا ما ای یوسف قربان به ما پدری مقدسین پاکین یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم که تو شعا مقدسانی کمرا گفته گه قربان بتی اسمت و پاک دامنی اشی بشن پاک دامنی او جوانا انگار ننگار که یوسف در ای عالم نهی اصلا زلیحا با ای حال توارکا حیتا یوسف بیایی دیما بیا نزدیک حضرت یوسف اصلا خیالی نی بی ذهن تصوری نی بگا نهی اصلا جواب دا کجا بیاون چی بکنو کیا تو توار جنه ای حالتا گندی یوسف دیما ترینی فکر کن و تی مردا توار جنگی و تی شوهرا توار جنگی بلکی تو کیا توار کنه هیچ کن نیدا بغیر من تو موشی ای اولی تو چه جوانیه یوسف تو جوانه و لکا بابا ترگوشو کو من مرد سهدا من تی فریفته یون الله اکبر یوسف یک انگار نبوتی اعلام نبوتا مبعوث نهی چی بهدی ولی خدای انبیایا قبل از نبوت معصوم و پاک کتا چی گناه متوجه بی تو من توار جنگه برای چی من توار جنگه واتی برهنه کتا من واتی مردی نهو آلا معاذ الله معاذ الله معاذ الله پناه بر خدا من چه خدا پناه بخدا پناه برو چی بمی عملی که تو گمان برگه و یوسف پشت مان دن حرکت کن که در ببی درام بستگن بر روی یوسف علیه السلام خدا قفلان پچ کن یوسف دران دست جان پچ بوان بان تا آخری در دپا زلیخا دنبال کتا رسی نیتی کمیس گری گر کشتا کمیسی در رگ بی ولی یوسف فتا کشی بزر بیرون دروازه رسی نیتی بلکه ای جلین بیرون میت با ابرهنگی شرم بکن پد بکنزی من بگناه آلودم بگو نبی اسمت ای مثال بچار نبی شجاعت مثالا بیا محمد مصطفی علیه السلام ذات گرامی تو که بگن 12,000 سپاهی که فرار کن 12,000 لشکر تمام جهان میدان خونین تها فقط تنها کیمن تر در مقابل هزارانی لشکرا جناب محمد ابن عبدالله و دست شمشیر با تنها اصل لگام گیری پادر رکاب سر ایرکا سوار بی پشت زین و اسبا شلاق کن دشمن طرفا و دست به شمشیر قبضه با چیدی نکشده بارتی قبضه سر دست گیری و فرمانی انا نبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب من اون پیامبری که خدای پیغام بر حق من به دنیا رسیده من دروغ نبندم دروغ نبستم و من به اعتبار نسب هم کم نسبی کم ذاتی انسان اینا عبدالمطلب فرزندون دنیا زا عبدالمطلب که بودم بداری مشمه تمام مقابلات تنها پیدا بود. حضرت عباس میدان کردی ما از فلگام گریش یا رسول الله تو هر بکی برای جنگ ارکی پی میدانا تو هجبه جنگ نکتو گو کسا بخاطر شفقت و مهربانی پیغمبر علیه السلام نیلی دیما رو گا پیغمبر فرمانی توار کا بیعت الرضوان ای اصحاب الشجره درخت شیرا شما دست منی دست دا که با اهل مکه تا آخری قطره خون جهاد کنی کجای مروتی شما شش لبیک یا رسول الله جمع گوتن دوباره خلاصه الله پیروز گوتن دوباره مسلمان پیروز گوتن جنگ کو جهاد کو کافر همین چو اسیر بو همین چو کافر بندی بو همین جو تلاح و نقرا غنیمت برگ بو کیلوانی سرا نیم نیم کیلو روب کیلو مجاهدان و غازیان بحر رسے تلاح و نقرا سکان هزارانی گو سفند صدها شطور صدها گوک صدها احشام غنیمت گرگ بو ولی اللہ فرمانی ما شمار سبق دا اولی مرحلہ کشما بزامی ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم دنیا گزار جمهوری اسلامی حضرت امام ای ابتکار عمل در جاوید بسیار ارزندگی ابتکار مسلمین در آخرین جمعه هر سال رمضان راه پیمایی با سر دادن راه پیمایی آن شعار آینی مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل مایه تقویت فوق ایشی مایه تقویت روحی برای مردم فلسطینه احساس غربت مگنه مسلمان با ما همدرده حد اقل مسلمین ایران با ما همدردی داره و اطرف امریکا و یهود هم درس عبرتی بگیره که مسلمان دنیا اگر ادگه جاها وفتگه ایرانی مسلمان بیداره و دنیای دیداری دیگه بر علیه جنایت های یهود اما ایشی در ای حد دین عزیز من ایشی تفقد در ای حد دین بیشتر کاری نتو از پیش ببا اگر لوتین من شما خود فلسطینی که فلسطین به دست فلسطینی ببی مسجد الاقصا فتح ببی باید پورین کاملین واقعی مؤمن غلام مولد مطیع فرمانبردار دستور قرآن مخلوطین آبتنی در استخرهای زیبای فلسطین باید جنین و مردین با مایو شرطی که فقط مکان محل آزای مخصوصه پنهان کن تمام بدن برهنه جنین و مردین مخلوط استخرت ها با هم آبدنی کنه تا این جنایت ها و نافرمانی های خدا در فلسطین در سرزمین و اطراف بیت المقدس هسته این ننگ ای آر ای ذلت ای خاری در مقابل ذلیل ترین جنس انسان های روی زمین ملعون ترین ملت دنیا یهودا بعد مسلمان ها این شرمندگی سر شکستگی بعد تحمل و من پیشنهادی دیم بعد من چی راه پیمایانی تها شعاری برای هشدار و بیداری مردم فلسطین در این جهت هم باید تنظیم کنه که دیم مثلا شبیشی که ملت فلسطین مسلمان فلسطینی از راه شیطان برگرد به سوی خدا توبه کن به سوی خدا برگرد شعارهای از این قبیل آهم بزانم که من سرشکستگی و بدبختی چه کجایم جهاد به بوتی فلسطین جهاد 25 سال 30 سال طول کشه در مقابل یک مشت یهودی که حضرت امام فرمائن و واقعا بجائن که اگر این همه میلیون ها مسلمان دنیا بیش از 1 میلیارد و چند صد میلیون مسلمان هر کدام فرمایش گویا یک سطل آبی اگر بریچی اسرائیل منطقه تا این سیلاب عظیمی طوفان آب سیلی جنبی و اسرائیل این مشت اسرائیل چند میلیون سه چهار میلیون یهودا همیشه سطل سطل آب سیلاب شانا بار تو به دریایان دوردن تو پنگا از بین با برحال شمعی همت قابل تقدیر تشکره شما شرکت کنندگان در راه پیمایی روز جهانی قدس این همت شما جای داری که من از تریبون نماز جمعه اهل سنت این شهر از شما مردم اهل سنت که شما نماد شما حضور در هر صحنه نشانگر شما بیداری و نشانگر عزت تمام فرق مسلمین در این منطقه جا داری من تقدیر و تشکر داشته الله و همه دا هم قبل از اشی که وقت تمام من از حضور فعال شما مسلمین در ماه مبارک رمضان جمعیان در مسجد جامع و همه بین مخصوصا به ویژه خواهران با احترام و آن خانواده هایی که با آن همکاریا تعداد ماشاءالله زیادی از مادران و خواهران توانتا در شبهای رمضان مبارک و در روزهای جمعه مخصوصا در شبهای احیاء و شب 27 شب ختم قرآن عظیم این مسجد بعضی دوستان دوشی حقایت کو که برای ما مسلمانان اجتماع در شب 27 در مراسم ختم قرآن مسجد جامع از زن و مرد و برادر و خواهران اجتماع کسانی که مکه معظمه شدیسته حرمین شریفین زیارت مشرف بودتگان مشی برای ما یاد مکه و مدینه تازه کتا عاشقا مسلمانان ای حضور فعالا مدینه و مکه تها مردین و جینانی حضور در عبادت و نمازهای حرمین شریفین برای ما تداعی کتا کمی زینان تها مجسم بودتا گویا ای شپاوش اسلام ای شهر مکه ای مدینه ای گوشه آفرین بر شما مسلمان رمضان رو به اتمام عزیزان ای جمعه جمعه تلو ودای رمضان علو ودای و خدا حافظی که نگه جمعه معلوم نه باری دیگه جمعه ای که جمعه رمضانی گوشه که بیستا سال آینده یا نصیب باری چه کسانی یا قسمت بی خدایا بوتی عز و جلال این رمضان همه زندگیانی عمرانی آخری رمضان قرار مده ای خدا ما نتوان در این رمضان آطوری که باید و شاید رمضان عزت و احترام ای تی سفیر عظیم و شان استقبالت حق به جا بیارین خدایا ما چوتی کوتاهیا استغفار کنین ما بتی درگاه توبه کنین پروردگارا مارا معاف کن میں گناہانا عفو کن مولا باز فرصت بده میں آجال تی اخیارا میں اجلان و مدتا زندگی ہے میں استدعا در این مقدسین لحظاتا در این روز عظیما جمعۃ الوداع رمضان مبارکا و این لحظاتی که استجابت دعا قبولی دعا لحظاتا خدایا میں دستهای فریاد و تضرعی دربارا بلند خدایا اللهم و من تکرار کنی اللهم عید علینا عید علینا شهر رمضان اعواما عدیده و ازمنتا مدیده و جعلنا ممن ینادا غدا فی الدار الاخره کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه ای خدا ماه رمضان سالها سال دیگه بر ما تکرار بکن این رمضان همه عمرانی آخری رمضان قرار مده ما را در آینده رمضان این رمضان و ایام گذشته عمر به بعد داده عمر تباه شده عمری که ما با سیاه روی و بدکاری و گناه در برابر تی دستورا تی حکم شکری ما گده تی احکام نافرمانی چما بوده تی قرآن راه ما نگفته بیرا حرف تگیر ما تی منادی توار گوش دارگ جا شیطان من ندا زورت و شیطان را بند رفتگی ما و دین افسانی سر ظلم کتا ای خدا ما ای خطایانا ما بکا ما را به صراط مستقیم گامزن بکا ای خدا هنچو کتا رمضان جمعه رمضان پنج وقت شبها بخصوص تراویتا مسلمین جمعه جمع کتا در وطی خانه و مساجده ای خدا ما ای جمعه روز افزون بفرماین همیشه در غیر رمضان هم می مساجد می جامعانا می جمعیانا پر از جمعیت های چهره ها خوب مسلمین قرار بده ای خدا می جوانانا بود برگردگ و ارابت توفیق بده خدایا از قلوب بای پیر و جوانا ای خدا می پیر و جوان قلبانی تها و تی خشیت و خوفا داخل بکن و تی نافرمانیه ارادیانا چمی دلان در بکن گذشته نافرمانی آمی معاب بکن عزیزان یه جمعه جمعه الودای جمعه خدا حافظی با رمضان باید سعی بکنین وشم مهمان دو بر دوست داری مردم موقع آمدن و موقع رفتن ای چند لحظه مختصری که پش کبتا مروچی به مشمه حسابا رویت و تقویما هر رو 28 رمضان مبارک بند 29 بند شب احتمال داری اگر مطلع صاف ببی اگر چنانچه قابل رویت ببی ماه شاید گندگ ببی و اگر ماه گندگ بو هر کس آدیست به ما سریعا اطلاع بده شاید شهر تها گندگ نبو اطراف تها گندگ بو هر کجا تلفون هستن اطلاع بدهید شهر تها کسی دی بیاید گواهی بدهید شهادت بدهید و این شاهدی یک وظیفه عزیزا مترسی چشیا کسی شما را قسم نده و اگر انسان حق سرا قسم هوا با قسم اینه فقط شهادت ده شما یعنی گوشی که ما ماه دیسته و اگر اینقدر شما وظیفه انجام تیا سستی بکنه تمام مسلمانانی گناه که عید روچا مهگندگ بوده شما دیتا گواهی نده روچک بداره عید روچک حرامه و این گناه شما گردنه که شما دیستو گواهی نده و اگر گندگ مبی بانداتی که شپا ماه میشم سی روچ یک شنبه ها کامل بی و را دوشنبه عیدی بی انشاءالله بلی عرض کنگه تو که جمعه ودا خدا حافظی جمعه رمضان باید برای ما دارای اهمیت بگی باید می دل با جدایی رمضان به درد بیایا ما وقتی آمارا برانداز کنی یه مقدار بررسی کنی ما چی نکو چی نکو آیا رمضان هنچو احساس کنی وقتی که خدای درباره رو گوتی گزارش کار دن یک ماه آیا باریم به نفع ما به سود ما رمضان گواهی ده یا برخلاف ما اشتی خدای درباره شکایت کن پس سعی بکنی عزیزان این مدت کمی که پش کبته طوری برخورد بکنی با رمضان ها که رمضان به عنوان یک گواه برای می نیکی عملانی گواهی بدن خدای برا می آه و گریه و زاریانی گواهی بدن و تی لحظات خدای درباره می قلوب درد مندی گواهی بدن بوتی فراقا می تلاوت قرآن گواهی بدن می تراویحانی گواهی بدن می حاضری در مسجدانی گواهی بدن می خوبی روزداری گواهی بدن می شب زندداریانی گواهی بدن چو مبی که بیه خدای دربارا شاکی بی بیه خدا تی نبی امتانی فلان شهر مردم فلان فرد فلان گروه فلان اشخاص با من بی تفاوتتا شان انگار نه انگار که منی پیمی نماینده ای از طرف تو پانک آیا به عنوان مهمان رفته یا نرفته منش تحویل نگرفت من ازشان ناراضم چون مبی که رمضان میشمه دشمن و مخالف بی حدیثی آیا حتی قیامت روچا بعضی مجرمانا ملکان جهنم طرفا برانا پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام نظرش کپی فریاد کنه یا رسول الله ما تی امتی ما جهنم برگ ملک پیغمبر چاری بله شان همین امتی نشانی پر فل جمله پیغمبر آواز ده ندای ده ای ملائک شان کجای بری منی امتی شان برش گردی دی فرشته حیران با اونشتا عرض کنه ای جناب محمد صلی الله علیه و سلم ایشان به این خاطر جهنم روگن که رمضان ایشانی شاکیه رمضان الله درباره شکوا کتا شکایت کتا و خدای دستور ذات جهنم برگ ببا پیغمبر فرمانی انا بری من بیزارم چه کسی که رمضان آیه شاکیه من هم بیزارم بریدش خدا مار شما را چنایا مکنه حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرمانی یروچی پیغمبر منادی اتوار کو اے اہل مدینہ مسجد بیائی فائی ممبر پیغمبر پیغمبر لوٹی بالای ممبر برو کو شما نطق ایراد بکن سخنرانی بفرمانی مسلمین جم بودتا حضرن الممبر ما حاضر بودتی واجه ممبر شریف نزدیکا پیغمبر سر کفام بود ممبر طرفا اولی واجه ممبر سی سیری بودتگن سی پلہ بودتگن اولی پلے سرا واجہ پاد مبارک ایرگو فرمانتی آمین دومی ممبر سر دومی پلے سرا ہمی پہم آمین سومی کی سرا آمین صحابہ حیران بودتا آمین مانا اے خدا قبول کن یعنی یکی دعائی کن دیگران کو شاہ آمین کہ اے خدا یہ دعا کنو دعا کن ما دروہ رہے ما یہ دعا شریک ہیں دعا قبول بفرمائیں اذا کئی دعا کنگے ہچکا دعا نکو پیغمبر آمین کنگے کئی دعا سرا پیغمبر آمین کو شنگے حضرت شبادان واجاوت بیان کو تشریف یا فائن جس کے نگبو یا رسول اللہ مروچی تو ممبر سر کے پگو حدا یا سی مرتبہ آمین گوشت کہ ہمیشہ کہ تو سر کپتا گتے حجبہ تو چونہ گوشتا تو آمین گوشان نبوتا گے سر کے پگو حدا مروچی تو آمین گوشت گوشتی بلے من اولی پلے سرا کے پادیر کو جبرائیل یا رسے من نزدیک شما ندی بلے جبرائیل میں نے کہ نو جبرائیل یا آئی دعائے کو میں آمین گوشت میں پاد کے اولی میں سیڑیو پدان کے سرا ایرا جبرائیل اگوا کہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے رمضان کسی کے رمضان آئی سرا بیت و بگزی تو بروت پدا ہم آئی چی عمل نکوتا کہ آئی گناہ بخشک ببا گناہ شودک ببا آئی حلاک باتیں آج رحمت خدا دور باتیں من گوش آمین جبرائیل تی دعای خدا قبول کنا یعنی رمضان پیمی ماہ کے پیغمبر فرمائیں لیلت القدر خیر من الف شهر قرآن فرمائیں واجہ فرمائیں کہ یہ شب قدر برکات ہر کسی محروم بھی گور بزا محروم ہے یہ شب ہر شب و بیگاہ افطار و سحر وحدا خدا ہزاران بندی گا تو جہنم آزادی ہے پروانہ دن تو آنا آزادی ہے حکم صادر کا کسی بیبی کے مساجدہ حاضر بھی بتوبہ انابت بے خدا رجوع کا چوتی کتگینا پشیمان بھی بعض ہم ایکاری نکتا اور اب جبرائیل دعائے بد کا نبی آمین گوشی دومی پہ لے سرا کہ میں پادیر کو جبرائیل اگوا کسی کے تئی نام مبارک اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے تئی نام مبارک آئی دیما گرگ بی و تئی سرا درود و صلوات رحمدن درود رحمدن تموانی آئی ہم حلاک بی میں آمین کو واقعیت پیغمبر آ زحمات آ تلاشها آ دعاهای خیر پیغمبر گوناگونین مشکلات تحمل کنگ برای من و شما و ای امتا تا قیام قیامتا آنی داستان درد انگیزه گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستی دی چو اجدادت سرم مولوی فرمانی کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ہے کوشش و تلاش مبوتین مروچی ما شما ہم بت پرست تھے مثل گستگی آبا و اجداد و بت پرست ماند شبها چشم او محروم نام ماند شبها چشم او محروم نام تاب تخت خسروی خابید قوم صلی اللہ علیہ وسلم اقبال لاہوری وشی اے مسلمان میں نے کہتے ہیں نبی مبارک نرگسین چما شبہائی زیادی در حیات طیبہ خواب استراحتا چوا دور داشتا کو بی آرام شبہ بیدار بوتا بی دعا و نیائش تذرہ تا مروچی ای امت من تو با افتخار کلمه لا اله الا الله وانین مروچی ملت های مسلمان بر اریکه سلطنت و قدرت مروچی سرافرازن در دنیا. ای همان نبی بر حق زحمتان و کوشش و تلاشانی نتیجه دندان مبارک و تی بخاطر ای دینا شهید کنائین و تی چهره انوار خون آلود کنائین کفش مبارک پر از خون کنائین تا شبها بی آرام از بستر استراحت بدور ببارگاه خدا در تضرع برای امتا و قیامت هم زمانی که تمام انبیا وحشت زدن نبی زبان مبارک هر نبی گوشی خدایا لا اسألک اليوم شیئا یا رب نفسی نفسی ای خدا من چیزی دگر تو ننوتو ای خدا منی نفس پر دغا بکم من جندا نجات بده محمد کریم همود هم دست به دعا سر به سجود گوشی لا اسألک اليوم شیئا ای خدا من هیچ چیز دگر تو ننوتو مروجی یا رب امتی امتی ای الله منی امت پر دغا بکم و ای پیغمبر شان لایق اسی نہیں کہ وقتی کئی نام نامی اسم گرامی میں تی دیوانا گرگ بھی ما تو قربان بھی بائی سرا درود بانے بارہ بار درود بانے اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ بعدد کل ذرت الف الف مرت عدد ما کان و ما یکون فی علم اللہ المکنون سومی سیڈی سرام وقتی پدانک سرام پادیر کو جبرائیل ای دعا کو کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کسی کے آئیے پیت مات ہر دون یا یکی پیتی مرتا تا آئی بجوانی برسی بوتی امکانات برسی مات پیسا مرتا پیت زندگی یا پیت مرتا مات زندگی یا ہر دو زندگی یہ شخص مروچی چھ ضعیفی و تفلی کودکی درہتا صاحب مال و جمال و کمال توانت پیتے مات خدمتا بکن جنتا پوت خرید بکن و تی پیرین ارزالین آجزی پی تو ماتانی خدمت و فرمان برداری و آنی توار سرا بگشی بلے قربان چی گوشے منی پدر جان چی گوشے منی اما جان منی مادر ہر چی آگوشان قرآن دستور مطابقا وخفز لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا خدای فرمانی اے جوان قوی بازو تو یاد بیار آروچیا کہ تو ضعیفت ہے تو تی نظافت ہے وہ کتنے کو یہ مات طرف پہک کو صفائے کو یہ پتا چگر زحمت برائے تی پر ورشاتی جوان کنگا تحمل کو مروچی کی تو بقوت رستگے اللہ گوشی واخفز لہما جناح الذل من الرحمہ تو تی بالہائے و تی بالہائے رحمتہ مہربانیہ زیر پائے پدر و مادر پہن بکن فرش بکن با شفقت پیش بیا تی بازو چنان مطیع بی تی پدر و مادر اگر دست جان تی بازو هر طرفی تر تاب دا بعد بھما طرفا تاب ورے فرمان بردار بی تی وقت دستور آیا و دعا بکا اے خدا ہنچک منی تفلی و کودکی و ناتوانی وقتا ای پدر و مادر برا من زحمت کشتا اے خدا مروچی شانا مورد رحمت قرار بده پیغمبر فرمان جبرائیل دعا کو کہ آپ پر زندی کہ بے توان و قدرت برسی توان آئی فرصتی ہے کہ پی تمات خدمتا بکن و تا جنتا پا وقت خرید بکن پی تمات خدمت و راضی کناگ یعنی بہشت خریداری کناگ ولی پدا ہم چکی بھی نافرمان پی تمات کیونکہ پی تمات فرمان برداری ہے مکن و جنتا محروم بھی جنتا مرو اسی ہم حلاق بھی منگوش آمین عزیزان روزدار روزدار رمضان تشنگی گرسنگی تحمل کے اللہ محبوب ہیں دعائی مستجاب ہیں سے انسان دعا خدا رد نہ کا الصائم روزدار امام العادل مسلمانانی عادلین رہبر و سرفرست امیر امام و دعوت المظلوم یرفعه اللہ فوق الغمام و یفتح له ابواب الاجاب و ابواب السماء و یقول الرب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین مظلوم دعا خدا ستم دی دے گا رد نکا وقتی کہ دعائی رو آسمانانی دروازہ پچ با مرائی استقبالا و خدا قسم یاد کا من بوتی عزت قسم اے مظلوم ستم دی دا تی آہی حتا پارک من ترا نصرت کنو اشتاب مکا دیری زتیا تر کارنے بلگی ظالمہ من چنان نابود کرو کہ دمار از آئی روزگار دریئے روچی دنیا تماشائی چاری آه مظلومان به هنگام سحر anasına de şan kunar zero zabar. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. پیغمبر علیه السلام هر کسی یا یک ملکی سرفرست کو امیر کو راه دا سفارشی همیشه یکی که اتق دعوت المظلوم. من ترا فلان ملک فرماندار کنو راه دیگو، فلان ملک استاندار کنگو راه دیگو، فلان ملک قاضی کنگو راه دیگو. بل ایمنی صحابی چه مظلوم و ستم دیده دعای بدا بترس. فانه لیس بینه و بین الله حجاب، بین مظلوم و بین الله هیچ پرده نیست. مظلوم در دم دست قدرت خدای روبروی خدای هرچی بگشی خدای دعای قبول کن. لذا هیچ کس سر از ظلم مکنی چه ظلم دست بگشی. لا تظلمون ولا تظلمون. بیش از 350 آیه در قرآن درباره تحذیر ترسی نگو بر حذر داشتن از ظلم قرآن تو که موجوده. ظلم کار بدی، هر کسی مسند قدرتی سرا نشته، هر کسی یک پاور و زوری ها نسبت بوتی زیر دستان، باید عدالت و انصاف و خوش اخلاقی خوب رفتاری بکن. ظلم و ستم خدا دوست نداری. می ظلمانی می کرده های بده نتیجه اینکه مروچی درخت و دار و گنگ و دام و حشرات دام و داد می جن با ای قهد سالی و خشک سالی ها روبرو و مواجهین. آج ما اعلانی بو که ما شما نماز جمعه را نماز باران مانی، خب ما وظیفه انجام دیں، نبی پاک سنتا اجرا کریں. رمضان ای موقعیت خوبا، آخری جمعه لحظاتا سعی کنیم تی دل چمانی اشکا خدا دیما بری چین. ولی شرط ایشی دوستان که توبه، دلی توبه بگی، تصمیم بگیرین اگر حقی کسی میگردنا منتا حق ادای کنیں. زکاتی بشکبتا دینی، فطر و زیانه دین و ده یکانه دین، بیس یکانه دین، مسلمانانی حقانه پای مالین دوباره با هم برگردیری، خدای حقانه ادای کنی، توبه کنی به خدای دربارا. و الله ذات بالا ترزشی این که بنده با واقعیت و تذر و چنایی بلوتی به دل بلوتی خدای بده هرگز چش نبی بزانه می لوتگان تگین لوتگان بزان ما شرائطا خدای رحمتانی فراهم نکتا. لذا فاستی در این لحظات و این آخر های ماه مبارک رمضان وقتی توبه مصمم کنی عزیزان و همه بهم که وقتی حاضری در مساجد در ماه رمضان حفظ تا شما پیر و جوان مرد و زنینا بوتین موقعیت و انداز مطابقا این حالتا بعد از رمضان هم حفظ کنی پچی که خدای تمام ماها الله ذوالجلاله. شوال خدا دیگری نہیں، رمضان دیگری نہیں، ہما خدای رمضان خدای تمام ماہانے خدا یک یگانے ہیں چھ شریکہ پاک ہے. عزیزا بائی درگاہ تذرع بکنے و ہر چیز لوٹگی گئیں یہ ماہ انگے یہ ایک دو شپی کے پیش کب تگا یہ فرصتا چھ دست مدین گزشتے آوتی گا جبران بکنین و ہر خطا و اشتباہی کو تگین در یہ ماہ باز نہیں ہتگین. یہ روشانی تہا گا رمضان حسن و باز بیائیں. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ ای مقولہ شمی دیما بیان بکنو نا تمام بکنو کہ فرمانی حدیثی نقل کن غنیت الطالبین تا نقل کرنگ بودتا کہ حضرت فرمانتا نبی علیہ السلام پیران پیر رحمت اللہ علیہ نقل کن کہ واجا فرمانتا منی امت تا وقتی که رمضان قاہم بداری رسوائی نبی خار نبی. صحابہ جسکت واجا ای امت رسوائی چیئے؟ فرمانتی که هر کسی این ماه شراب بود دست شراب خاریه مکشی، شراب نوشیه دست مکشی توبه مکن، این ماه زنا بکن دست زناکاریه مکشی. و این ماه هم چه گناه چه فساد دست مکشی آی رسوای بی آی معاف کنگ نبی آ بخشگ نبی. اگر تا آینده رمضان پیش مرد آی جهنم به طرف مستقیم را دیگی. نزا چما غفلت زیاد بودتا مخصوصا جوانان عزیز برای من مایه خوشحالی و افتخاره که من جمعیانی نمازهای با جماعت جمعیت بیشتر قشر جوان تشکیل ده الحمدلله شی مایه فخریه. خداوند همیشه من این فخر را روز افزون بفرمانی. می پیر و جوان، پسر و دختر، ما تو گوهر و برات و پدر و برادران، الله تعالی ما را درست نا می فرزندان صالح بکا، به خصوص می جوانان که آینده سازان ای جامعه اند. خدا چه هر گزنده چه انحراف های گوناگون، ترفنده های مختلف دشمنان، چه تهاجمات فرهنگی دشمنان، غیر مذهبان و بیدینا، الله حفاظت به فرمانی ما را می اولاد و می فرزندان. امیدوارم که الله تعالی جل شانه بوت فضل کرم می تقصیران معاب فرمانی. خدایا مسلمانان جهان در میان کفار ما را آنا شرمسار مکن. ای خدای رمضان می عمران آخری رمضان قرار مده. پروردگار رمضان های عدیده زیادی ما را بعد از رمضان نصیب بفرمایید. ای خدا عیدا میگا سعید عیدی بکن که دماغ پیدا گئے. ای خدا اسرائیل یهود جنایتکار صهیونیزم جهان خارا به سرکردگی استکبار جهانی و سرفرستی امریکا و انگلیس خدا نابود بفرمایین، خار و ذلیلش بکن، قدس عزیز آزاد بفرمایین. ای خدا قبله اولای مسلمینا، انبیاء قبلگاه، معراجگاه رسول الله چه دست یهود پلید آزاد بفرمایین. خدایا مسلمانانا تمام روی زمین به خصوص ما گنہگارانا که دست تزرعی دربارا بلند کتا و چه نعمت های گوناگون که تو ای ماه تاوتی خاصی اولیاء و مقبول بندیانا بهرمند کتا مارا بهرمند قرار بده. خدایا کفر و شرک و نفاق و شکاک و شک و شبه و بدفیری و بد اخلاقیا چه می مجامع ریشه کر بکن. خدایا امنیت و امان و اطمینان مارا عطا بفرمایین. ای خدا برادر کشی و خانه جنگیان بساطا جمع بکن و برچیده بکن. خدایا فرزندانا می پدرانی مادرانی فرمان بردار بکن. ای خدا می مسئولین قلوبا نسبت به ما مهربان بکن. ای خدا مسلمانانی سر براهانا صالحی سر براه بکن، آیانی که قابل اصلاح را و لیاقت سر براهی اسلامی نداره خدایا آیانا تبدیل به احسن بکن و آیانا ببر و نیکیم بیار. ای الله و تی رحمت ها باران های رحمت همی سر نازل بفرماین، به می گناهان گما معامله مکن و تی لطف احسان گما رفتار بفرماین. ای خدا دشمنانی ترفندان و حیلیانا بانی جندا منقلب بکن، آنی سلاح و تجهیزات نظامی بانی جندانی سرا کار ببند. ای خدا آچمانی که مارا مسلمانانا چارت بکرا کور شو بکن. ای خدا آدستانی که برای ظلم به طرف مالو تندراج و آنا شل بکن. خدا آپادانی که بسوی ما و مسلمین در حرکت آنا فلج بفرمائن. ای خدا آمغزانی که علیه ما و اسلام و مسلمین و قرآن و سنت فکر کرد آیارا متلاشی و مجرور بکن. ای خدا آسینیانی که میں بغضا و تی تہا دارن تو قابل اصلاح نہ آنا نشانے تی رہائی و تی غضب و قہر قرار بده و نابودش بکن. ای خدا مسلمین در تمام دنیا سر بلند بفرمائن. ای خدا و تی رحمت های مادی معنوی میں سر نازل بکن، میں جوانانا صالح بکن، مارا بوت بارگاہ تمام مرد و جنینا پیر و جوانا توبہ کاری انسان بکن، رجوع کرنے کے توفیق بده. اے اللہ میں مجتمع و جامعیانا چہ ہر فسادا چہ ہر منکراتا اصلاح بفرمائن. خدایا مواد مخدر پلیدیا چمه جامعه ریشکن بفرمائن، نا امنیا چمه درمیانا برچیده بفرمائن، تفرق و دو دستگی اختلافات چمه قلوبا در بگه، چمه جامعه کوچ بده، می دلانا با هم دیگر نزدیک بفرمائن. ای خدا همیشه ما را هنچین با شکوه اجتماع که مایه حسرت برای دشمنان و مایه خوشحالی و فرحت برای دوستان ما را هنچین اجتماع و انسجام و جنبوگ یک جا یک سقف محیط تا نصیب بفرمائیں. خدایا میں کلمیا متحد بکن، آنے که در ما شگاف و تفرقہ دور دیگش ردایا خدایا انا نامراد و ناکام بفرمائیں. اے خدا مسلمانان خونا محفوظ و محکون بدار. اے خدا اختلافی مسلمانانا که با هم اختلاف درگیری دارا آنا با آشتی و صلح وادار بفرمائید، ار قلوبا با هم نزدیک بکن، میں بیمارانا شفا به عاجل عطا بکن، ما و تمام بیماری داری هر پر بیماری داری ای جامع حاضر، میں بیماریانا تمام انواع با اقسام جسمی روحی برطرف بکن، مارا شفا عاجل بده، اسیران در بند ظالمان رہائی بده. خدایا بی اولادان اولاد صالح بده، میں فرزندان صالح بکن، میں نسل تا قیام قیامتا اسلام بیرق چیرا داخل بفرمائید. ہمیشہ اے اللہ میں حافظان قرآنی کے مبارک رمضان آنی نغمہائی زیبا میں مسجدانا منور نورانی کتگا، اے خدا شانا حفاظت بفرمائنو آنی توفیقاتا عمل بقرآن روز افزور بکن. اے خدا مارا با قرآن نزدیک بکن، میں دستا بدامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسیر و محکمی بکن. اے خدا ای حج آئندہ و حجہائی آئندہ مارا حرمین زیارت و عمرہ بیت اللہ زیارت قبر متحر رسول اللہ و عمرہ کعبه شریف حج کعبه شریف مر نصیب بفرمائیں. ای خدا این رمضان هم عمران آخری رمضان قرار مده. ای خدا تمام بیماران شفا بده. هر کسی از برادر و خواهرها حاضرین ایجام شنوندگان و آمین گویندگا هر گونه مراد جایزی به دلداری ای خدا درست مراد برا ارده بفرمایی. ای الله می اموات و مردگانا به خصوص می پدر و مادرانا، ای الله می نپت و ماتانا تمام مسلمین و حاضر پدر و مادری که مرتگان و ایمان رفتگان قبرانا پر نور بفرماین. انا مورد رحمت قرار بده. می زندگی حق دارانا آنی حق می گردنا آنی احسان می سرائر بوده در امور دین و دنیا گوما همکاریش داشته می محبت آنی دلتا هم موجوده. ای خدا ما را آن صحت روز افزون با توفیق اعمال صالحه عطا بفرماین. چه فتنه ها فتن و محن ما را چه تمام بلیات زمین آسمانی حفاظت هر خیری که نبی الورتا خدایا ما را رحمت عطا هر شری که نبی به تو پناه یارد ما را پناه بده. ای الله چه آفت و بلیات زمینی آسمانی ما را در امان بدار و تی باران های رحمت آثار که ظاهر بوده گه خدایا ما را محروم مفرمای می سرا رحمت حور نازل بفرمای می خشک سالیا بستر سبزی مبدل بفرمای عاقبت امور ما به خیر بفرمای ما را با توفیق اعمال صالح عمر های دراز بده وقتی که دنیا برای شهادتین ما زواران سرا جاری بفرمای خدایا مؤمنان مؤمنانی دشمنی اچ می دل در بکا میں عداوت اچ مومنان قلوبا در بکا اللهم حببنا الى عبادك وحبب صالح عبادك الينا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نسالك الخير كله نعوذ بك من الشر كله نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.